ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما بعثت معلما وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم وصل عليه محترم حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدنی جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے میلاد مقدس کے ضمن میں یہ مبارک محفل منعقد ہوئی ہے. میں اس وقت بہت عظیم ہوں اور طبیعت انتہائی ناساز ہے. کل 6 بجے شام میں لاہور. بھائی کیا کرتے ہو میاں؟ خاموش. کل 6 بجے شام میں لاہور گیا, پھر 10 بجے تک رات کو دادا صاحب کی حاضری رہی. اس کے بعد 12:30 بجے تک میں نے وزیر خان کی مسجد میں تقریر کی. پھر احباب نے مجھے تمام رات مصروف رکھا. صبح کی نماز کے بعد بھی احباب سے گفتگو رہی. پھر اس کے بعد میں ایئرپورٹ آیا اور 11 بجے ملتان واپس پہنچا اور یہاں کی مصروفیات میں بیان نہیں کر سکتا. اب اس وقت تو یہ کیفیت ہے کہ میں نے آپ حضرات احترام اور آپ کی محبت اور اخلاص کے نتیجے میں حاضر ہوں. تقریر کے قابل اپنے آپ کو بالکل نہیں پاتا. آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اور اس کے ضمن میں انشاءاللہ میں چند گزارشات پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق میں زبان پر جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سننے, حق سمجھنے, حق قبول کرنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا عنوان اتنا وسیع عنوان ہے کہ اس پر سر حاصل گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. قرآن پاک کو آپ اٹھا کر دیکھیں, اللہ تعالی نے جا بجا حضور کے تشریف لانے کا ذکر فرمایا. لقد جاءکم رسول من انفسکم, حضور کی تشریف آوری کا ذکر ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, حضور کی تشریف آوری کا بیان ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. حضور کے مبعوث ہو کر تشریف لانے کا بیان ہے. انا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ حضور کی تشریف آوری کا بیان ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, یہ سرکار کی تشریف آوری کا بیان ہے. قرآن مجید بھرا ہوا ہے حضور کی آمد آمد, حضور کی بعثت, حضور کے ارشاد اور حضور کے تشریف لانے کے ذکر سے, اور یہ عنوانات جو قرآن کریم نے اختیار فرمائے کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت, حضور کی بعثت اور حضور کے ارشاد کا ذکر کیا جائے تو ان تمام اوصاف کو بیان کیا جائے جو اس ضمن میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں. اب آپ غور فرمائیں کہ قد جاءکم من اللہ نور, میں حضور کی تشریف آوری کے ساتھ لفظ نور فرمایا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی کمال منقبت ہے. تو حضور نور ہے, صرف نور نہیں بلکہ ایسا نور ہے کہ جس میں کوئی قید نہیں پائی جاتی. وہ ہر اعتبار سے نور ہیں, یہ نہیں کہ فقط وہ نور ہدایت ہیں یا نور نبوت ہیں یا نور رسالت ہیں یا یہ کہ وہ صرف علمی طور پر نور بن کر آئے یا فقط ایمان اور عمل کے اعتبار سے حضور کو نور فرمایا یا یہ کہ صرف جسمانی اعتبار سے حضور کو نور فرمایا یا صرف روحانی اعتبار سے حضور کو نور فرمایا, کوئی قید کوئی تخصیص اس مقام پر نہیں ہے اور یہ مطلق ہے. المطلق یغلی علی اطلاقہ, مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہتا ہے. اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس جو نور جلوگر ہوا اور جو نور تشریف لایا, یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے, تو فقط یہ بات مت کہنا کہ وہ جسمانی طور پر نور ہیں. نہیں, وہ جسمانیت کے اعتبار سے بھی نور ہیں, روحانیت کے اعتبار سے بھی نور ہیں. ان کا ہر قول نور ہے, ان کا ہر عمل نور ہے. وہ نور علم اور نور ایمان سب کے نامے ہیں. وہ صرف ظاہری نور نہیں ہیں بلکہ وہ باطنی نور بھی ہیں. وہ محض حسی نور نہیں ہیں بلکہ وہ مانوی نور بھی ہیں. وہ صرف عالم دنیا کا نور نہیں ہیں بلکہ عالم آخرت کا بھی نور ہیں, اور فقط عالم آخرت کو نہیں بلکہ وہ عالم برزخ کا بھی نور ہیں. وہ بیداری کا بھی نور ہیں, وہ عالم خواب کا بھی نور ہیں. وہ نور ظاہر بھی ہیں, وہ نور باطن بھی ہیں. وہ ایسے نور ہیں کہ بلا قید نور ہیں, بلا تخصیص نور ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا جو ذکر ہے, یہ حضور کی آمد آمد کے ساتھ ہے. قد جاءکم, جاء کی معنی ہے حضور آئے, یہ تشریف لائے. تو مطلب یہ ہے کہ جب حضور کے آنے کا ذکر کرو تو ساتھ یہ صفات بھی بیان کرو. یہ صفات بیان کرو کہ حضور آئے, کیسے آئے, کیسے حضور ہیں, وہ کیسی ہیں, وہ کیسی ہیں, وہ نور ہیں, وہ نور کامل ہیں, نور اکمل ہیں, نور مطلق ہیں. وہ نور ہیں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ حضور کیسے نور ہیں تو میں اتنی بات بتاؤں گا کہ وہ خدا کی قسم صرف نور نہیں ہے بلکہ وہ نوروں کا بھی نور ہے. علامہ سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر دارل معانی میں اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا, قد جاءکم من اللہ نور, اے نور الانوار والنبی المختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ہستی تمہارے پاس دلوگر ہے, جو ذات پاک تمہارے پاس تشریف فرما ہے, وہ کیسا نور ہے؟ نور الانوار, انوار جمع ہے, اس پر الف لام ہے, جمع پر الف لام ہو سو استغراق کے معنی ہے. کیا مطلب؟ یہ کائنات کے ہر نور کا نور محمد مصطفیٰ ہے. اگر آپ جسم سے نور نکال لیں تو جسم بے نور ہو جائے, جسم سے نور نکال لیں تو جسم بے نور ہو جائے. میرے آقا وہ ہیں کہ اگر نور سے حضور کو نکال لو تو نور ہی بے نور ہو جائے. اور کسی نور کا نور ہونا یہ حضور کی نورانیت کا صدقہ ہے. اللہ اللہ اللہ. عزیزان محترم، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وضاح الکریم نے کیا اچھی بات سنائی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینے میں تشریف لائے سرکار، تو حضور کے منہ سے ہر شے روشن ہو گئی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں لم ارى مثله قبله ولا بعده صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی مثل نہ ہم نے کبھی پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد دیکھا. وہ بے مثل ہیں. ان کی شان یہ ہے کہ رب العزت جل جلالہ وام منوالو نے فقط ان کی ذات کو بے مثل نہیں بنایا بلکہ ان کی ہر صفت کو بے مثل بنایا. میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ حضور کی جس صفت کو آپ لیں گے بے مثل پائیں گے. یہاں تک کہ وجود کی معنی ہے ہونا. ہر چیز جو موجود ہے اس کا وجود ہے. وہ ہے وجود کی معنی کو پائے جانے کے لیے. مگر اس صفت وجود میں میرے آقا بے مثل ہیں. کسی کا وجود اور کسی کا پایا جانا ایسا نہیں جیسا حضور کا پایا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے مکتوبہ شریف میں. انہوں نے فرمایا کہ در عالم انسان مثل او متصور نہیں. عالم امکان میں حضور کی مثل متصور نہیں، تصور میں نہیں آتی. بلکہ یہاں تک فرمایا، ایک یہ ایک علمی نقطہ ہے جو مدلی صاحب نے بیان فرمایا. کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ جب سرکار کی ہر مثل ہر صفت بے مثل ہے تو ممکن ہونا بھی تو ایک صفت ہے. کیونکہ وجود اور امکان یہ صفت ہیں. وجود اللہ کی صفت ہے اور امکان جو ہے وہ کائنات کی صفت ہے. تو امکان یہ تو حضور کی صفت ہے. تو امکان بھی جب حضور کی صفت ہے تو ہر ممکن کا امکان ایک ہی جیسا ہے. جی آپ جانتے ہیں کہ امکان کا مفہوم کیا ہے. جی سلب ضرورت جانبین سے یہ امکان ہے. اس کا وجود بھی ضروری نہیں اور عدم بھی ضروری نہیں. واجب میں عدم کو چاہا تو عدم کو راضی کر لیا، وجود کو چاہا تو وجود کو راضی کر لیا. یہ امکان کی صفت تمام ممکنوں میں ایک ہی جیسی ہے. تو اس میں حضور کی صفت بے مثل نہ رہی. مدعی صاحب نے فرمایا کہ جس امکان کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممکن ہیں، جس امکان کے ساتھ حضور ممکن ہیں، جو امکان حضور کی صفت ہے، اس امکان کا تصور عالم امکان میں نہیں پائے گا. آپ اس کی کیا تفصیل بیان کروں؟ یہ ایک علمی نقطہ تھا مجھے بھی صاحب نے بیان فرمایا. اتنا کہہ دیتا ہوں کہ ہر ایک کا امکان تو یوں سمجھیے کہ اس کی ذات سے متعلق ہوتا ہے، لیکن سرکار کا امکان وہ ہے کہ جو عالم امکان کی پناہ گاہ ہے. اگر حضور کا امکان نہ ہوتا تو امکان کسی کی صفت ہی نہ ہوتی. اللہ اللہ. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا اور آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے، جلوگر ہونے اور حضور کے مبعوث ہونے، تشریف لانے کا ذکر جا بجا قرآن پاک میں فرمایا. اور پھر عجیب عجیب انداز میں فرمایا حضور کی صفات کے ساتھ، حضور کے کمالات کے ساتھ، حضور کے فضائل کے ساتھ، حضور کے محامد کے ساتھ. کیا مقصد؟ جب میرے محبوب کی ولادت کا ذکر کرو تو ان محامد کو بھی بیان کرو، ان خوبیوں کو بھی بیان کرو. اب کون ہے جو حضور کی خوبیوں کو بیان کرے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ غالب کا شعر مجھے یاد آتا ہے، یہ ہمیں غالب دہلی نے ایک گڑا کہا کہ اللہ اللہ اللہ دوسری بڑی نام غالب کہتا ہے غالب سنا خادہ، غالب سنا خادہ بھائی گزار شیم ذات پاک مت پاک مرتبہ دانے محمد غالب نے کہا ہم کون ہیں جو حضور کی سنا کریں اور کیا کریں، ہم نے تو حضور کی سنا کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. کیا اللہ تو ہی جانتا ہے، تو نے ان کو جیسا بنایا تو ہی بتائے گا کہ میں نے ان کو کیسا بنایا، جیسا بنائے گا ویسا ہی ہمیں بتائے گا، ہم کیا جانے وہ کیسے ہیں، یہ تو جانتا ہے. تو جو تو اپنے محبوب کی سنا کرے گا وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے جی، تو ہم کیا سنا کریں حضور کی. غالب سنا افاد اب ازاں بدا سین کان ذات پاک مرتبہ دانے محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. تو میں اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد آمد اور حضور کی ولادت کے بعد حاجت، حضور کی بعثت، حضور کے احسان، حضور کی تشریف آوری کا ذکر قرآن پاک کے متعدد مقامات سمایا. کوئی لاکھ بدت کے اثر ہے، ہر یہی بدت ہے جو قرآن ہی بدت کے برابر ہے. تو باقی حضور صاحب نے اپنی ولادت پاک کا خاص طور پر بھی ذکر فرمایا، سنی شہید میں حدیث موجود ہے. اور آج تو لوگ لوگ میلاد سے بھی گھبراتے ہیں، اور اگر کوئی محفل میلاد منعقد کرے تو کہیں یہ میلاد ہی ہے میلاد ہی ہے، ہاں وہ اس لیے منا رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیں بس، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ باہر رہیں گے کہ خارج عوامی کو میں اندازہ قدر خراب نہیں کہنا چاہوں، جیسا چاول لباس ہیں لوگ ہم تو پہچانتے ہیں تم کون ہو. اور پھر یہ بھی ہے کہ بھائی سیرت کا لفظ کب بولا، سیرت کا لفظ بولا کرو سیرت، یہ میلاد کا یہ جو میلاد یہ ہے. اور یہ پتہ نہیں ہے کہ محدثین نے میلاد النبی کے ابواب نقل فرمائے. آپ جامع ترمذی کی کتاب دیکھیں بھائی، فیاض ستہ میں جامع ترمذی کا بڑا مقام ہے، حدیث کی کتاب ہے جامع ترمذی. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس میں ایک باب منعقد کیا، اس باب کا عنوان رکھا باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ میلاد کے لفظ خرانے والے اس باب و میلاد النبی کے عنوان کو ترمذی سے نکالتے ہیں. تو کیا تماشا ہے یہ. بہرحال ہم جو حضور کی میلاد پاک کی برکتوں پر یقین رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ذکر جمیل کی برکتیں سعادتیں بھی ضرور حاصل ہوں گی، بس اچھے کی محبت و اخلاص کو. تو میں اس وقت ابھی ایک تمہیزی بات میں نے عرض کی تھی کہ حضور کے ذکر ولادت اور مجیت بیشت ارسال تشریف آوری سے قرآن پاک ممنوع ہے، اور ساتھ وہ اوصاف بیان فرمائے جیسے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. تو جب میرے محبوب کے آنے کا ذکر کرو تو یہ سب سے بیان کرو جی. اللہ اللہ اللہ، میرے دوستو میرے کہنے دیو، اب حضور کی ایک صفت بھی کوئی بیان کرے تو سارا جہان ختم ہو جائے گا، ایک صفت کا بیان ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو میں صرف ایک بات عرض کروں گا، ایسی کلمہ جو میں نے پڑھی ہے اس کے پیچھے میں اللہ فرماتا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالی نے بہت بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر. ان بات فیہم رسولا، جب ان میں عظمت والا رسول بھیج دیا، اللہ تعالی نے احسان فرمایا. اللہ تعالی نے تو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بلکہ جو نعمت ہے وہ اللہ ہی نے عطا فرمائی، اور کون ہے عطا کرنے والا؟ اللہ ہی نے عطا فرمائی. لیکن جس نوعیت کے ساتھ حضور کی بعثت کی نعمت پر اللہ احسان جتا رہا ہے، وہ کسی اور نعمت پر احسان اس طرح نہیں جتایا. اور ارشاد فرمایا لقد من اللہ والمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا جب ان نے عظمت والے رسول کو بھیج دیا. یہاں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ احسان اللہ نے کن لوگوں پر جتایا، کن پر اللہ کا احسان ہے. تو یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود بول رہا ہے اگر مومن نہیں ہاں بھائی آپ بتائیں یہ احسان مومنین پر ہے یا نہیں. اور وہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جمع پر الف لام آئے تو استغراق کے معنی ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ مومن کا ہر فرد المومنین میں داخل ہے، اور قیامت تک جو مومن پیدا ہوگا ہر مومن پر اللہ کا یہ احسان ہے. اور اگر کوئی کہے کہ مجھ پر تو احسان نہیں تو پھر وہ مومن ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے تو فرما کیا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا. اور اگر کوئی کہے کہ مجھ پر کوئی احسان نہیں تو پھر وہ خود ہی اپنے مومن ہونے کا انکار کر رہا ہے. اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اور مومن کون سے؟ قیامت تک کے مومن، علی المومنین، علی المومنین. لوگوں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے علی المومنین، مگر یہ احسان تو حضور کے زمانے کے مسلمانوں پر تھا. جس زمانے میں حضور تھے اور جو لوگ حضور کے زمانے میں تھے ان پر احسان تھا، تو ہم تو حضور کے زمانے میں تھے نہیں، ہم پر کیا احسان؟ اچھا، تو یہاں علی المومنین کے لفظ کو وہ اس زمانے کے مسلمانوں کو ایمان والوں کو خاص کرتے ہیں، اور قیامت تک ایمان والوں کے لیے وہ عام نہیں سمجھتے. میں پوچھوں گا کہ اگر یہاں علی المومنین کے معنی اسی زمانے کے مسلمان اور مومن ہیں اور بات کو آنے والے نہیں ہیں، تو اللہ جو قرآن میں فرماتا ہے ان صلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا، ان صلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر فرض موقع ہے. تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہاں تو علی المومنین ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ حضور کے زمانے کے مومن تھے، ان پر نماز فرض تھی، تو ہم تو حضور کے زمانے میں کہیں نہیں. جان سکی ہم تو ہے ہی حضور کے زمانے میں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے، نہیں کہہ سکتے نا. تو اگر یہاں نہیں کہہ سکتے تو وہاں بھی نہیں کہہ سکتے. جس طرح یہ نماز قیامت تک آنے والے ہر مومن پر فرض ہے، اسی طرح اللہ کا یہ احسان قیامت تک آنے والے ہر مومن کی کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے ایمان والوں پر بڑا عظیم احسان فرمایا، اور یہ احسان ہر مومن پر ہے. قیامت تک جو مومن ہوگا ہر مومن پر اللہ کا یہ احسان ہے. ایک بات تو اپنے ذہن میں یہ رکھ لیجیے. دوسری بات یہ رکھ لیجیے کہ اللہ تعالی نے جو احسان فرمایا تو احسان کسی نعمت کی بنیاد پر ہوتا ہے نا. جی، احسان جتانے والا جب احسان جتاتا ہے اور احسان کرتا ہے تو اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو احسان کرنے والا، وہ تو موسم ہے. ایک وہ جس پر احسان کیا گیا، جس پر احسان کیا گیا. دو، تیسری وہ نعمت جس کو دے کر احسان کیا گیا، کیونکہ نعمت پر احسان کا دار مدار ہے نا. احسان تو نعمت کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اب یہاں تین چیزوں کو متعین کرو، احسان جتانے والا، احسان کرنے والا. ایک احسان کرنے والا، احسان جتانے والا. دوسرا جس پر احسان ہوا. تیسرا جس نعمت کی بنیاد پر احسان ہوا. تو تین باتیں ظاہر ہیں. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ، احسان کرنے والا تو اللہ ہے، اور جس پر احسان کیا وہ کون ہے؟ علی المومنین، وہ قیامت تک آنے والے مومن ہیں. اور کس نعمت کی بنیاد پر احسان کیا؟ ان بعث فیہم رسولا، وہ رسول کی ذات ہے جو بنیاد ہے اس احسان کی. وہ رسول کی ذات ہے جو احسان کی بنیاد ہے. اللہ اکبر. آپ کہیں گے شاید بے شک بنیاد ہے، تو ٹھیک ہے، بے شک بھی ٹھیک ہے، کیونکہ بے شک وش ہے، اور وش بغیر تو موصول چھپا رہا ہی نہیں جاتا. جی ہاں، کچھ بھی کہہ لو بات نہیں آئے گی. جی بات نہیں آئے گی. بہرحال ایک تو احسان کرنے والا، ایک وہ جس پر احسان کیا گیا، ایک وہ نعمت جس کی بنیاد پر احسان ہوا. اللہ احسان کرنے والا، مومن وہ جن پر احسان کیا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ نعمت جس کی بنیاد پر احسان واقع ہوا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کسی کو نعمت دیں تو ٹھیک ہے, آپ کو احسان کا حق ہے, احسان جتانے کا حق ہے, نعمت دی آپ نے, لیکن یہ احسان جتانے کا حق کب تک رہے گا؟ کب تک رہے گا؟ اگر وہ نعمت آپ کسی کو دے کر احسان جتائیں کہ بھائی میرا احسان ہے میں تمہیں یہ نعمت دی, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. لیکن اگر آپ کسی کو نعمت دے کر پھر واپس لیں اور واپس لینے کے بعد پھر احسان جتائیں تو وہ احسان کیسا ہوگا؟ آپ نے مجھے نعمت دی اور نعمت دینے کے بعد مجھ سے واپس کر لی, وہ تو واپس کر لی تو ہم مجھ پر احسان کے ساتھ ہے کہ ہم نے بڑی ہمارا بڑا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو نعمت دی. ارے ہم نے کہا حضور آپ نے نعمت تو ضرور دی مگر دے کر واپس کر لیا, آپ کیا احسان جتانا آیا؟ وہ احسان تو جب ہو جب نعمت ہو. معلوم ہوا آپ کہ احسان کی بنیاد نعمت ہے, اگر نعمت ہے تو احسان ہے, نعمت نہیں ہے تو احسان بھی نہیں. آپ میری بات سمجھ گئے, اللہ نے ہمارے رسول کی بات ہے, ٹھیک ہے, اور اسی بنیاد پر اللہ نے نعمت بتائی. اب اگر وہ رسول کی بات خدا نے ہم سے واپس لے لی تو احسان کی بات کا نہیں. تو آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو ذات رسول ہم کو عطا فرمائی, جو نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی, وہ نعمت قیامت تک آنے والے ایمان والوں پر ہے, کے پاس ہے. اور اگر قیامت تک وہ نعمت نہ ہو تو پھر قیامت تک احسان کیسے ہوگا؟ احسان کا ہونا نعمت کے ہونے کی دلیل ہے, احسان کا ہونا نعمت کے ہونے کی دلیل ہے. نعمت ہے تو احسان ہے, نعمت نہیں ہے تو احسان نہیں ہے. بولو گے حضور ہیں یا نہیں؟ اور میں تو بارہا کہتا ہوں بھائی یہ تو بڑی آسان سی بات ہے, کلمہ شریف کا ترجمہ کرو, لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ٹھیک ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھے؟ تمہارا اگر ہیں تو بات ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ جب مزدوروں نے ہم پر احسان جتایا, قیامت تک آنے والے ایمان والوں پر احسان جتایا, اور ذات رسول کی نعمت کی بنیاد پر احسان جتایا. اب ایک بات اور بھی سمجھنے کے قابل ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اگر کوئی نعمت مجھے دیں اور احسان جتائیں تو وہ نعمت کیسی ہوگی جس پر آپ احسان جتائیں گے؟ اگر وہ جناب کھٹی ہو, کڑوی ہو, اگر وہ ناقص ہو, اگر وہ سڑی بوسی ہو, اگر اس کے اندر کوئی قباحت ہو, کوئی خرابی ہو, یہ تو جناب آپ نے ایک کانا آم مجھے دے دیا اور کہا کہ ہمارا بڑے احسان ہے ہم کو کانا نارا کو دے دیا. ارے بھائی کانا نارا دے دیا, یہ کیا احسان ہے؟ پھر ہر نعمت دینے والا جب اپنی نعمت پر احسان جتاتا ہے تو وہ نعمت اس کے سایہ نشان ہوتی ہے, ٹھیک, وہ نعمت اس کے سایہ نشان ہوتی ہے. بھائی میری شان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں اگر ایک رومال دے کر احسان دیتا ہوں تو چلو پھر بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ بتاؤ کہ بادشاہ اگر کسی کو ایک پیسہ دے کر احسان دیتا ہے تو یہ بادشاہ کی شان تو نہیں. تو جو رب العالمین ہے, حاکم الحاکمین ہے, الرحمن الرحیم ہے, تو وہ جس نے بڑے جس نعمت پر احسان دیتا ہے وہ نعمت تو بڑی عجیب نعمت ہوگی. اور پھر وہ ایسی نعمت ہوگی جس میں کوئی کوتاہی نہیں, جس میں کوئی کمی نہیں, جس میں کوئی نقص نہیں. تو یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کی سارا نشان ہے. پھر اب یہ کہنا کہ بھائی انہیں دیوار کے پیچھے کا بھی پتا ہے, بڑا بچاؤ دیوار کے پیچھے پر جی, اور دیوار کے پیچھے پر جی, وہ تو کسی کو نفع نقصان کا اشتہار ہی نہیں رکھتے, ان کو تو کسی بات کا اشتہار ہی نہیں ہے, بالکل مجبور مال ہے, مجبور مال تو مجبور مال, نعمت تو کوئی نعمت نہیں. میرے پیارے دوستو, میرے مسلمان جی لوگ, میرے آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبار سلمہ کی ذات مقدسہ وہ ہے کہ جو علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اختیار کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ظاہر من باطن جسم من روحن علم من عمل، ہر اعتبار سے کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے. اگر اس میں کوئی نقصان ہو، اگر اس کے علم میں نقصان ہو تب بھی یہ کام بتانے کے قابل نہیں، اگر عمل میں نقصان ہو تب بھی یہ کام بتانے کے قابل نہیں، اگر اس کے اندر کوئی عیب ہو تب بھی احسان جتانے کے قابل نہیں. مل ہوا کہ بے عیب رب نے ہمیں بے عیب نہیں مطلب اور اس نے تو احسان جتایا. لقد من اللہ المؤمنین اللہ اللہ اللہ. اسی لیے حضرت احسان بن ثابت انصاری نے کیا خلق کا مبرم من کل عیب، خلق کا مبرم من کل عیب، انک قد خلقت کما تشاء. سرکار آپ تو ہر عیب سے بالکل پاک پیدا ہوئے ہیں، اور میرے آقا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ تو حسب منشا پیدا ہوئے ہیں. پیدا ہونے والے کو اگر کہہ دیا جائے تو بھائی تو اپنی منشا کے مطابق جس طرح کاٹا پیدا ہو جاتا ہے، تو ایمان سے کہنا کوئی شخص کوئی آئی لے کر پیدا ہوگا، کوئی کمی لے کر پیدا ہوگا، کوئی کانا پیدا ہوگا، کوئی اندھا پیدا ہوگا، کوئی کالا کھوتا پیدا ہوگا. بھائی جب پیدا ہونے والے کو اشتہار دے دیا جائے کہ بھائی تو جس طرح کاٹا ہے ویسے جتنا حسین بن کر پیدا ہونا چاہتا ہے، جتنا جمیل بن کر پیدا ہونا چاہتا ہے، جتنا کامل ہو کر پیدا ہونا چاہتا ہے، جتنا عاقل ہو کر پیدا، جس قدر خوبیاں لے کر تو پیدا ہونا چاہتا ہے ویسے ہی پیدا ہوتا ہے. اللہ اللہ. حسن بن ثابت انصاری نے کہا کہ سرکار آپ تو ہر عیب سے مبرہ پیدا ہوئے ہیں، اور گویا آپ تو اپنے حسب منشا پیدا ہوئے ہیں. اللہ اللہ اللہ. کیا کام ہے میرے آقا امام دار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی. اب ہم سے لوگ کہتے ہیں بھائی تم تو شرک کی تعلیم کے لیے بچے، ارے بے عیب ہونا تو اللہ کی ذات ہے، اور رسول کو جب تم نے بے عیب کیا دیا تو تم نے ان کو اللہ بنا دیا. ہم بچپن سے پرسٹ ہو جائے اللہ بے عیب ہے، تم نے رسول کو بے عیب کیا دیا تو رسول کو اللہ نے بنایا تو کیا ہوں. سارا سن یہ شرک کی تعلیم تو میری. میں نے کہا سخن شناس نہیں دل بڑا خطا ایندا، سخن شناس نہیں دل بڑا خطا ایندا. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کا بے عیب ہونا اللہ کی شان کے لائق ہے، اور مصطفیٰ کا بے عیب ہونا مصطفیٰ کی شان کے لائق ہے. نہیں سمجھا اللہ معبود ہو کر بے عیب، حضور عبد ہو کر بے عیب. اللہ خالق ہو کر بے عیب، مصطفیٰ مخلوق ہو کر بے عیب. جی اور بھائی میں کیا کہوں، یوں کہ اللہ اللہ ہو کر بے عیب، مصطفیٰ مصطفیٰ ہو کر بے عیب. جی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور عیب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے لیے اولاد کا تصور عیب ہے کہ نہیں؟ اور قرآن نے فرمایا یہودیوں اور عیسائیوں تم میرے لیے بیٹا ثابت کرتے ہو تو میں تو اس سے پاک ہوں، کیونکہ یہ تو میرے حق میں عیب ہے. بتائیے یہ نسل اور بیٹا یہ اللہ کے حق میں عیب ہے یا نہیں؟ عیب. لیکن حضور کا دار مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک سلمہ کی اگر نسل نہ ہوتی، حضور کی اگر نسل نہ ہوتی تو حضور کے حق میں نسل کا منقطع ہونا یہ عیب تھا. عیب تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب تیرے دشمن یہ عیب لگا رہے ہیں کہ ان کے آخری بیٹے ابراہیم بھی فوت ہو گئے، تو اب تو ان کی نسل منقطع ہو گئی. اللہ نے فرمایا میرے پیارے محبوب تو تو ہر بات میں بے نسل ہے، تو ہر بات میں تو اپنی نسل میں بھی بے نسل ہے. لوگوں کی نسل ان کے بیٹے سے چلے، تیری نسل تیری فضلہ بھی دے چلے. اللہ اللہ اللہ. بتاؤ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد حضور کی نسل ہے کہ نہیں؟ نسل. اب بتائیے یہ حضور کی نسل کا ہونا حضور کے حق میں عیب ہے نہیں ہے؟ اور اللہ کے حق میں نسل کا ہونا عیب ہے یا نہیں ہے؟ پتا چلا کہ اللہ اپنی شان میں عیب ہے، مطلب اپنی شان میں. ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی شانوں میں بھی عیب ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ تو ہمارا کہاں، یہ تو ہمارا مذہب ہی نہیں، یہ تو ہم کہتے نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اے آقا آپ اپنے منصب محمدیت میں بے عیب ہیں، اور اے اللہ تو مرتبہ معبودیت میں بے عیب ہے، تو الوہیت میں بے عیب ہے، وہ نبوت میں بے عیب ہے. اے اللہ تو ربوبیت میں بے عیب ہے, وہ رسالت میں بے عیب ہے. اے مولا تو معبودیت میں بے عیب ہے اور وہ امنیت میں بے عیب ہے, تو خالقیت میں بے عیب ہے وہ مخلوقیت میں بے عیب ہے. اے مولا تو شان وجود میں بے عیب ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شان امکان میں بے عیب ہے. یا اللہ تو غالب ہو کر گیا ہے وہ ممکن ہو کر گیا ہے, یعنی تو خالق ہو کر گیا ہے وہ مخلوق ہو کر گیا ہے. اب بتائیے شیخ کا کوئی تصور باقی رہا؟ تو سوائے سو کے مسلمانوں کو بہکایا جائے اور تو کوئی بات نہیں. تو میرے دوستو میرے پیارے جدو, میں عرض کر رہا تھا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات حفیظ موصولہ, اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ جب ان نے بڑا عظمت والا رسول بھیج دیا. اس کی شان کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ, وہ رسول معظم ایمان والوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے, اور تلاوت آیات الٰہیہ کی ذرم سے ان کے دلوں کے غم کو دور کرتا ہے. اور جب ان کے دل صاف ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ, پھر ان کے پاک صاف اور ستھرے دلوں میں کتاب اور حکمت کے علم کو بھر دیتا ہے. کتاب اور حکمت کے علم کو بھر دیتا ہے. اللہ اللہ, کیونکہ کتاب اور حکمت کا علم جو ہے وہ تو بڑا مقدس ہے, وہ تو بہت بڑا پاک ہے. وہ پاک چیزیں پاک جگہوں میں رکھی جاتی ہیں, پاک چیزیں پاک جگہوں میں. اسی لیے میں کروں گا کہ صدیق اکبر کے دل میں قرآن, فاروق اعظم کے دل میں علم و حکمت, عثمان غنی کے دل میں علم و حکمت, علی مصطفیٰ کے دل میں علم و حکمت, کیونکہ ان کے قلوب پاک ہیں. صحابہ ہوں, اہل بیت ہوں, تابعین ہوں, مجتہدین ہوں, اولیاء ہوں, اغواس ہوں, اقدار ہوں, ابدال ہوں, نظبا ہوں, نقبا ہوں, صلحاء ہوں, شہدا ہوں, مومنین ہوں, کاملین ہوں, راسخین ہوں, یہ سب پاک ہیں, ان کے دل پاک ہیں. جب ان کے دل پاک ہیں تو اس قابل ہیں کہ انہیں کتاب ہوتا ہے. اب میرے دوستو یہ پاک کرنے والا کون ہے؟ پاک کرنے والے حضور ہیں یا نہیں؟ ارے یہ ذکر کا فائل حضور ہیں کہ نہیں؟ تو پاک کرنے والے تو حضور ہیں. اگر ہم کو اللہ تعالیٰ خوش نصیب بنائے اور ان شاء اللہ ہم خوش نصیب ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تو پاک فرمانے والے مصطفیٰ ہیں اور پاک ہونے والے ان کے غلام ہیں, غلام ہیں. اور جب پاک کرنے والا کسی کو پاک کرے گا تو یاد رکھو دور دور رہ کر نہ یہ پاک ہوگا نہ وہ پاک کرے گا. پاک ہونے کے لیے تو کوئی چاہیے, پاکی کرنے کے لیے, پاکی حاصل کرنے کے لیے تو کوئی چاہیے. دیکھو بھائی میں بات پوچھتا ہوں آپ سے, پاکی اور ناپاکی یہ دونوں چیزیں دو قسم کی ہیں, ایک تو مانوی ایک حقیقی, یا ایک حکمی ایک حصی. مثال کے طور پر میں ایسا ہوں آپ سے کہ فرق نجاست ہے, تم نمل مسلکون میں گسن, قرآن کہتا ہے مسلکین جو ہیں وہ عین نجاست ہیں. فرق ناپاکی ہے یا نہیں ہے آپ بتائیں, فرق ناپاکی ہے. اب اس ناپاکی کو آپ کیسے دھوئیں گے؟ بھائی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ناپاکی پانی سے دھونے سے دور ہو جاتی, کپڑا ناپاک ہوا پانی سے دھولو پاک ہو گیا. اب مشرق کی نجاست کیسے پاک ہوگی؟ اس کو آپ صاف سات سمندروں میں اس کو آپ نہا ڈالیں, ساری دنیا کی فیکٹریوں کے سامان اس پر خرچ کر دیں تو وہ مشرق پاک نہیں ہوگا. وہ تو نہیں پاک ہوگا. اس کے پاک ہونے کی صورت ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ سب کے دل سے کرنا پڑ لے لا الہ الا اللہ. پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے دل میں سوچا کہ سبحان اللہ ہمیں تو بڑا اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا کہ جو نجاست سات سمندروں سے بھی پاک نہیں ہوتی وہ کلمہ پڑھنے سے پاک ہو جاتی ہے, تو یہ تو بڑا مزہ آیا. اب آپ کا کپڑا ناپاک ہو گیا, آپ نے کہا جلدی کلمہ پڑھ کے پھول کو پاک ہو جائے گا. جی تو اگر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے پھول کو یہ کپڑا پاک ہوگا؟ یہ کیا تماشا ہے؟ جو نجاست سات سمندروں سے پانی سے دور نہیں ہوتی وہ تو کلمہ سے دور ہو گئی, اور جو ایک گلاس پانی سے دور ہو سکتی ہے وہ جناب ہزار لاکھ کلمہ پر ہو تو بھی دور نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس عالم کی نجاست ہوتی ہے اسی عالم کا اعلی طہارت ہوتا ہے. ہم صرف ایک ایسے عالم کی نجاست ہے جس کو عالم حسیات سے ہم بالا تر کہیں گے, جی عالم محسوسات سے بالا تر, کیونکہ صرف محسوس ہونے والی چیز نہیں ہے اللہ اکبر, وہ ایک عالم غیر محسوس, عالم غیر محسوس, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہذا کہنا پڑے گا کہ وہ ایک عالم غیر محسوس کی نجاست ہے, تو اس کے لیے اعلی طہارت بھی وہ ہوگا جو اعلی طہارت غیر محسوس ہو. آپ سمجھے فقط لا الہ الا اللہ کے لفظوں سے پاکی نہیں ہوتی, یہ بتاتی ہوں آپ کو. کوئی شخص کافر ہو, مشرک ہو, منافق ہو, لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے کچھ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا. وہ تو تصدیق کرنی پڑے گی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرنی پڑے گی. تو لا الہ الا اللہ کی تصدیق وہ بھی ایک عالم غیر محسوس کی چیز ہے, اور صرف وہ بھی عالم غیر محسوس کی چیز ہے. پتا چلا کہ جو چیز عالم غیر محسوس سے متعلق ہے, عالم غیر محسوس کا اعلی طہارت اس کے لیے فائدہ مند ہے. اور یہ نجاست اگر پیشاب پر لگ گیا تو وہ تو محسوسات میں سے ہے, تو اس کو آپ کروا پڑ کر پھوکے تو وہ تو پاک نہیں ہوگا, اس کے لیے تو محسوس عالم محسوسات کا اعلی طہارت ہونا چاہیے. اور وہ ہے پانی, پانی بھی محسوس ہوتا ہے, اور وہ نجاست جو لگی وہ بھی محسوس ہوتی ہے. اللہ اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم نے تطہیر کا وہ نظام قائم فرمایا, یہ تزکیہ کا وہ نظام قائم فرمایا, یزکی ہی جو اللہ فرما رہا ہے کہ میرا منہ پاک کرتا ہے. اللہ اللہ, میرے آقا آپ کی آپ کے تزکیہ کا نظام کتنا وسیع ہے, کوئی بات نہیں ہو تو بھی پاک ہو رہا ہے, ظاہر ہے سب پاک ہو رہا ہے. عالم غیر میں سو رہتی ہوں تبھی پاک ہو رہا ہے. میرے آقا مرکز ہے پاکی کا, ممبا ہے پاکی کا. جب یہ بات ہو گئی تو اب میں سننا چاہتا ہوں کہ دیکھو شرک کی نجاست جب دور ہوگی کہ شرک جہاں ہے کلمہ بھی وہاں پہنچ جائے, ٹھیک ہے تصدیق ہو نا, شرک جہاں ہے کلمہ بھی وہاں پہنچ جائے تب پاک ہوگا, پھر ورنہ نہیں ہوگا. اور جہاں کپڑے پر پیشاب لگ جائے تو جہاں وہ پیشاب ہے وہیں پانی پہنچ جائے, وہیں پانی پہنچ جائے تب وہ نجاست دور ہوگی. اللہ فرماتا ہے کہ میرا محبوب پاک کرنے والا ہے. ایمان والو, اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی ظلم لگا کر تمہارے دلوں کو پاک کرنے والے اللہ کے رسول ہیں. دل سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, جب پاک کرنے والے رسول ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, اگر یہ کپڑا نہ پاک ہو تو پانی وہاں ہو اور کپڑا یہاں ہو بولو پاک ہو جائے گا؟ آپ ایک لاکھ برس تک پانی کے سامنے کپڑا لے کر کھڑے ہیں, کیا کپڑے میں تجھے پانی کے سامنے لے کر کھڑا ہوں پاک ہو جائے, کپڑا نہ پاک رہے گا. جی وہ تو دبی پاک ہوگا کہ جب پانی کپڑے سے لگے کپڑا پانی سے, ٹھیک ہے نا میرے دوستو؟ اللہ کے رسول ایمان والوں کو پاک کرنے والے ہیں. ارے ایمان والے نہیں پاک ہو سکتے جب تک کہ رسول وہاں ہوں اور ایمان والا یہاں ہوں, کبھی نہیں ہو سکتے. کب پاکی ہوگی؟ یہ پاکی کب ہوگی؟ یہ پاکی کب ہوگی کہ جب مصطفیٰ اس مومن سے قریب ہوں, مومن کے ساتھ ہوں. اور مجھے کہنے دیجیے کہ جب تک وہ مومن کے دل میں دل وغیرہ نہ ہو جائیں پاکی ہوتی نہیں ہوتی. اگر مصطفیٰ وہاں رہیں ہم یہاں رہیں, پانی وہاں رہے کپڑا یہاں رہے, پاکی کی نہیں ہوتی. حضور وہاں رہے ہم یہاں رہیں, کیسے پاکی نہیں ہوتی؟ اور پاک کرنا تو ان کا منصب ہے, وہ پاک کرنے کے لیے تو تشریف لائیں گے. معلوم ہوا تو ان کو دور سمجھنا پاکی سے محروم رہنا ہے. میرے پیارے دوستو, میرے محترم عزیزو, اللہ کے رسول کو قریب سمجھو, ان کی محبت سے اپنے دل کو بھرپور کرو, اور تمہارے دل ان کی محبت سے ریز ہو جائیں, اور تمہارے سینے حضور کی محبت سے معمور ہو جائیں. جی میں تو یہ جانتا ہوں کہ المرء مع من احبہ, جس کی محبت کی دل میں ہوگی آدمی اسی کے ساتھ ہے. اور محبت جب کامل ہوگی تو میت کاملہ ہوگی, اور میت اور محبت ناقص ہوگی تو میت ناقص ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے آقا نے بالکل حق فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. محترم, اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں حضور کی سیرت پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی اداؤں کے خاتے میں گھر جانے کی ہمیں توفیق دوستو. میرے پیارے عزیز و میرے پیارے مسلم بھائیو, آپ کی محبت نے چند کلمات کہلوا لیے, ورنہ یقین کیجیے یہ سرکار کی بارگاہ کا خیز تھا اور آپ کی محبت اور اخلاص کا نتیجہ تھا کہ چند کلمات میں نے عرض کر لیے. اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اور آپ کے سب کے نئے فقیر کو بھی اپنی سب نعمتوں سے بھرپور کر دیں. آپ کے لیے ساری مرتبہ میں اپنے سب پیارے بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں. یہ اولادوں کو نیک والے اولاد بات ہمارے اور ہمارے ایک محترم بزرگ ہیں, ان کے لیے دعا کروں. اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا صاحب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ کے لیے کمار بن کر دوں, اللہ کے لیے کمار رہنا چاہوں, اللہ کے لیے کمار کروں, الہی کو کروں, الہی کو رہوں, الہی کو رہوں. تو اپنا کرم فرما دے, اپنا حکم فرما دے, اپنا فضل فرما دے. اللہ بنا دے اور اپنے سب بھائیوں کے سب بچوں کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو نیک صالح بنائے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے والدین کا بزرگوں کا قابل فرمان بنائے, اللہ سب کے بزرگوں کے نقش قدم پر چلا. اللہ سے دعا کرتا ہوں, میں اللہ کے حوالے آپ کو کر رہا ہوں اور اتنی گزارش کروں گا کہ میں بہت مجبور ہوں, بہت بیمار ہوں, اس لیے آپ مجھ سے مصافہ کرنے کی کوشش نہ کریں. میں نے آپ کو دعائیں دی ہیں, آپ مجھے دعائیں دے دیں جی. میں آپ کی دعاؤں کا محتاج سمجھتا ہوں اپنے آپ کو, آپ کی دعاؤں کا محتاج سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی نیک دعائیں مجھ فقیر کو جی مجھ فقیر کے حق میں قبول فرما لے, اور میری ٹوٹی پھوٹی دعائیں اللہ آپ نیک لوگوں کے حق میں قبول کریں.